الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Şimdi ayete bir daha mana verelim. Geçen haftaki bilgilerimizi tazeleyelim. Ondan sonra bir yarısı var burada. O yarısını yapmamıştık, ben öyle hatırlıyorum. Efendim. Cealallahu Kâbetel Beytel Harame. Allah Kâbe'yi, yani Beyt-i Haram'ı, kutsal evi, mabedi kıldı. Ne kıldı? Kıyamen linnâsi, insanların kıyamı, ayağa kalkması veya dayanağı olabilir. Efendim, kıldı. Ve şehrel harame, kutsal ayı. Vel hediye, kurbanı. Vel kalâid, gerdanlıklı kurbanları kıldı. İşte burada neden bir kutsal evden bahsediyor? Neden insanların kıyamından bahsediyor dedik? Onu anlattık. Dedi ki aslında ayağa kalkış demektir kıyam. Kâmet, kâmet getirme falan var ya. Ha, ondan geliyor bu kelime. Ayağa kalkış, insanların hem ekonomi bakımından, burası çöl, ama Allah-u Teala oradaki hac ibadetiyle onların ekonomisini düzeltti. Hem bir taraftan da manevi ayağa kalkış, o cahiliyet çağında efendim yerde sürünen insanların manevi ayağa kalkışı anlamına geliyor demiştik, anlattı geçen hafta. Bunu niye böyle yaptım? İşte bu geçen hafta burada kalmıştık. Velike bu lite'alemu, bilmeniz için. Neyi bileceğiz? Ennallaha, Allah ya'lemu, bilir, ma fis semavati ve ma fil ard, göklerde ve yerde olanı Allah'ın bildiğini bilmeniz için. Bildiğini bilmeniz için. Allah'ın bilgisini takdir etmek, onun ne kadar sonsuz olduğunu anlamak için diyor bunu böyle yaptım diyor. Tabi burada bir şey vurguluyor aslında. Bileni bilmek tabi bilgidir. Yani bileni bilmek, bu çok önemli. Biz şimdi bileni bilmiyoruz. Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye'nin sorunu. Bileni bilmediğimiz için cahillerin peşine gidiyoruz. Şimdi burada iki tane alime kelimesi kullanıyor. Vardıdan ve ennallaha bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. İki tane, üç tane bilme kelimesini kullanıyor. İkisi Allah için, birisi bizim için. Yani bakın ayetin kurgusu, ayetin parçaları, yani ayeti oluşturan kelimeler ilim, ilim, ilim, ilim, ilim. Bilgi, bilgi, bilgi, bilgi. Fakat çok bir kelime. Göklerde ve yerde olanı Allah'ın bildiğini bilmeniz için, Allah'ın her şeyi bildiğini bilmeniz için bunu böyle yaptım diyor. Ha, yani bize şunu söylüyor. Bileni bileceksin. Kim biliyor? Bunu bileceksin. Demek ki bizim imanımız, Allah'a imanımız, Allah'ın bir bilen olduğunun bilgisine sahip olmaktan geliyor. İmanımızın bir parçası bu. Yani bu şimdi size söylediğim bir devrimdir ha burada. Siz farkında mısınız? Bilmiyorum. Bir bilen vardır. O bileni bir bilmek gerekir. Yusuf suresinde de buyuruyor ki Allah, ve fevka külli zî ilmin alim. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Bak, bak, bak, bak. Şimdi bunu ahlak edinen bir profesör, bir akademisyen bilecek ki benden daha iyi bilen çıkabilir. Gidiyorsun yukarıya doğru, en son her şeyi bilen Allah'a varıyorsun. Bir bilenin üzerine bir bilen vardır. Doğru. Kayre o Yusuf suresinde. Heh. Esas bizim ahlakımız, bilimsel ahlakımız bu. Bileni bilmektir. Muhteşem bir olay. Ve devam ediyor. Yine bir daha i'lemu, bilin. Bak bir sonraki ayette de gene bilgiyle emir veriyor. Bilin. Ennallaha, Allahu Teala şedidül ikabi, azabı şiddetlidir. Ve ennallaha gafurur rahim, Allah'ın affedici olduğunu ve merhamet sahibi olduğunu da bilin. Azabının şiddetli olduğunu ve yüce Allah'ın affedici ve merhamet sahibi olduğunu da bilin. Şimdi bir daha bilmemiz gerekiyor, bir daha. Şimdi Allah'ın gökleri ve yeri bildiğini bilmemiz, bir de Allah'ın gazabının şiddetli olduğunu, gafur olduğunu, rahim olduğunu bilmemiz. Affedici ve merhamet sahibi olduğunu bilmemiz. Böylece Allah kendisini tanıtıyor. Ben nasıl bir Tanrıyım? Nasıl bir Allah'ım? Ben azabı şiddetli olandır. Ama affediciyim aynı zamanda. Aynı zamanda merhamet sahibiyim. Aynı zamanda her şeyi bilenim. Bu, ya Rabbi bunları niye söylüyorsun bize? Efendim, şimdi bir sonraki ayeti yapalım. O zaman ortaya çıkacak. Yani bir sonraki ayeti buraya katmadan şimdi bu sorduğum soruya cevap vermemiz zor. Zaten alttaki ayet bunun cevabını veriyor. Ma ala rasulü illel bela. Peygambere düşen yükümlülük, peygamberin yükümlülüğü, görevi, vazifesi illel bela. Sadece tebliğdir. Ma illa olunca burada sadece manasını veriyor. Yani bu Arapça bir gramer kaidedir bu. Olumsuzu olumluya çeviriyor ayet Arapça gramerde. Şimdi açıklayacağız onu. Peygambere düşen yükümlülük, görev tebliğdir. Vallahu ya'lem. Bak gene ya'lem. Allah bilir. Ma tübdüne, açıkladığınız şeyi ve ma tektümün, gönlünüzde gizlediğinizi de bilir. İşte burada yatıyor bu konu, bir üstteki soru. Bunları bize anlatıyorsun ya Rabbi, şiddetli azabın olduğunu, efendim affedici olduğunu, merhamet sahibi olduğunu diyorsun burada. Bunları niye anlatıyorsun? Heh, peygamberimize karşı koyanlar gönülden veya açıktan ona muhalefet edenler. Bunları biliyor muyum? Bunlara şiddetli azabım var. Yukarıdaki ayete bağlıyoruz. Ama siz bu gizli ve aşikar muhalefetten vazgeçerseniz ben gafurum, ben rahim. Ben de vazgeçerim. Ben de seni affederim diyor. Sistematiği böyle kuruyor Allah-u Teala. Şimdi ayetlere baktığın zaman soruyu sorunca, öteki ayeti devreye sokmayınca cevabı veremiyor. Şimdi bu ayeti kerimede bakın kaç tane bilme kelimesi geçiyor. Bir, iki, üç, dört. 4 tane bilme ile ilgili kelime var. Ha burada bakın nasıl bir dantel ördü Allah-u Teala. Bilgiden dantel örüyor. Kendi bilmesi veya bizim bilmemiz. Şimdi bu ayeti kerime, son okuduğum ayette biraz açıklayalım onu. Üzerinde duralım. Peygambere düşen tebliğdir. Yani Allah'ın neyi tebliğ edecek sorusuna burada yok. Bunun cevabını az geriye gittiğimiz zaman orada veriyor. Bak bir iki yaprak çevirdik. Ha burada söylüyor. Ya eyyühen resulü, ey peygamber, bellil tebliğen mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni. Ha burada demedi onu ama peygambere tebliğ düşer. Neyi tebliğ? Sorunun cevabı burada. Anlıyor musun? Bak şimdi. Bu din böyledir. Bunu bileceksin kardeş. Neyi tebliğ edecek? Sorusunu burada ben sorarım. Aha sorduk işte. Sorduk. Sorduk, cevabını burada bulamadık. Cevabını burada vermiş. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şimdi biz din adamları Allah'tan bize indirileni tebliğ ediyoruz mu etmiyor? Şimdi burada hem Allah'ın emri hem peygamberin sünneti var. Yani peygamberimiz Resul olarak, bak dikkat edin, Resul olarak, elçi olarak demektir. Resul elçi demektir. Allah'ın verdiği mesajı o gibi bize ulaştırmıştır. Bunu size anlattım onu. Yani bizim reisi cumhur elçi tayin ediyor Amerika'ya. Ona güven mektubunu veriyor. Oranın başkanına gönderiyor. O elçi o zarfı açıp oraya bir cümle ilave edemez. Bir kelime ilave edemez. Olduğu gibi getirip teslim edecek. Allah da diyor ki peygamber benim verdiğim mesajı olduğu gibi size aktardı. İlave yok. Yani biz dahi, biz insan olarak bir reis-i cumhurun verdiği mektuba, güven mektubuna bir kelime ilave edemez elçi. Elçi bunu yapamaz. Hemen gidip o başkana bunu teslim etmesi lazım. Aynen Allah-u Teala nasıl bir mektup gönderdiyse bize, bu bize bir mektuptur. Allah'ın mektubu Kur'an. O mektubu olduğu gibi bize teslim edecek. İşte bu tebliğdir. Orada diyor ki sana ne indirdiysem onu vereceksin. Sen kendi felsefeni anlatmayacaksın. Sen kendi düşünceni anlatmayacaksın ya Muhammed. Ben sana ne verdiysem kullarıma onu ulaştır. Onun için Allah'a iman kelimesi e'mene'den gelir. Güven, güven. İman demek güven demek. Anlıyor musunuz? Ha. Demek ki şimdi arkadaşlar burada diyor ki orada o ayetle bu ayeti bir de şeyde var. Şura suresinde var galiba. Bir gidelim bakalım doğru mu söyledik. Bak açtık orayı çıktı ha. Çok ilginç. Ha burada. Ha. Feynar olup o adamlar yüz çevirirlerse senden ya Muhammed فَمَا اَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا. Seni onlara üzerine bekçi göndermedim ben. Sen onların bekçisi değilsin. Muhafızı değilsin sen. Yüz çevirirlerse sen şunu bil. اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَا. Sana sadece tebliğ düşer. Bak. Bunu al getir buraya. Oradakini al getir buraya Maide'yi. Bunlar bir grup ayettir. Sadece bunlar değil. Başka yerlerde de var bunlar. Şimdi demek ki olay şu. Ben Allah diyor insanlara peygamberime tebliğ görevini ver. Benim mesajımı size ulaştırıyor. Sizin yanlış yoldan çıkmanız beni üzüyor. Yani affedersin la teşbih. Bir anne babanın çocuğu yoldan çıkarsa o anne baba üzülmez. Sen bundan üzülüyorsun da Allah kullarının kendi yolundan çıkmasından üzülmez mi? Üzülür. Ha o zaman da onları yola getirmek için bu dini gönderiyor. Benim bir mektubum var diyor Hazreti Peygamber'e, diyor ki Allah, benim bir mektubum var. Sen çok güvenilen bir adamsın. Sana veriyorum onu. Getir abi kullarımı oku. Onların yanlış yoldan gidiyorlar. Onları çevir bu tarafa. Anlat onlara. De benim mesajımı ulaştır. Şimdi peygamberimize karşı çıkıyorlar. Muhalefet ediyorlar. Kimisi tübdüğüne yaparak yapıyor bunu. Yani konuşarak muhalefet ediyor. Ebu Cehil gibi mesela. Ebu Leheb gibi. Kimisi eylemle yapıyor bunu. Açıkça eylem yapıyor. Yani peygamberi tuzağa düşürmek için her şey yapıyor. Dedim ya size, hatırlarsanız karar alıyorlar. Ancak gece karar alıyorlar. Bunu ya hapsedelim, ya öldürelim, ya buradan çıkaralım. En sonunda çıkarmaya karar veriyorlar. Şimdi bir takım entrikalar kuruyorlar. O zamanda da böyle bir takım entrikacılar var. Bunları açıktan yapanlar var. Ve ma tektumun, gizli yapanlar var. Yani adam aslında eylem haline dönüşmemiş. Sözde de konuşmuyor ama gönülden muhalefet ediyor peygambere. Hatta kimisi münafık olarak geliyor, peygamberin yanında bulunuyor. Ama aslında gönülden peygambere karşı. Allah da burada diyor ki, siz benim peygamberimin tebliğ yaptığı konuya, peygamberime karşı çıkarken bunu açıkta da yaptığınızı biliyorum, gizlide de yaptığınızı biliyorum. Gönülden muhalefet ediyorsan onu da biliyorum. Açıktan yaptığın muhalefeti de ben biliyorum. Dolayısıyla Allah'la kul arasındaki temel farklardan biri nedir? Yaratık olduğumuzu gösteren, biz insanın içini bilemeyiz. Allah içi de bilir. Anlıyor musun? Biz sadece insanın davranışlarını biliyoruz. Hatta o davranışların arkasındaki niyeti bile bilemeyiz. Hani bir zamanlar niyet okuması yapıyorlardı ya. İşte bu adam efendim şeriatı getirecek, memle yapacak, şunu yapacak. Ya o adamın kafasında böyle bir şey yok. Adam niyet okuması yapıyor ya. Yani o dedikleri adam gitti Mısır'da laiklikten korkmayın dedi. Ya kardeşim ya, bütün dünyaya gösterdim onu. Niye topuyor? Şimdi bize de böyle yapıyor. Yani bana da böyle yapıyor. Niye topuması var bizde? Sen Tanrı mısın ya? Bu bana ait diyor. Niyeti ben okurum. Gönülü ben bilirim. Siz bilemezsiniz. Hatta savaşta bile diyor ki meleklere Allah, siz onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın. Ben onların gönüllerine korku salacağım. Sen gönüle giremezsin demek istiyor Allah-u Teala meleklere. Siz gönüle giremezsiniz. Ben gireceğim. Ben gönülü halledeceğim. Siz dışarıdan halledin diyor meleklere. Ayet ya. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ayet bunu söylüyor. Ha, dolayısıyla biz insanların niyetlerini okuyamayız, niyetlerini bilemeyiz, gönülden geçenleri bilemeyiz ama dışarıdaki davranışlarını görürüz. Fakat diyor Allah-u Teala, ben Tanrı olarak aynı zamanda o içi de biliyorum, niyeti de biliyorum. Sen o peygambere karşı içinden neler geçirdiğini, nasıl muhalefet ettiğini, içinden hangi fırtınaların geçtiğini bilirim. Ha, sen kendi içinden geçeni bilebilir misin? O bilen adam muttaki, takva sahibidir, basiret sahibidir diyor. Onu da 201'de söylüyor Araf suresi. Takva sahibi adam diyor, şeytan onu bir fit soktuğu zaman düşünür ve görür diyor. O fitin rahmani mi şeytani mi olduğunu içinde görür. İçindeki fırtınaları gören. Sen daha içindeki fırtınayı göremiyorsun sen ya. Sen başkasını nasıl göreceksin? Sen daha kendini anlayamıyorsun kardeşim. Ve o anlayana da büyük paye veriyor. Ona diploma veriyor. Furkan diploması veriyor ona. Şeyde Enfal suresinde 29. ayet. Devam ediyor Allah-u Teala, şimdi muhteşem bir ders verecek bize. Efendim, Kullâ yestevil habîsü ve tayyibu velev a'cebeke kesretul habîs. De ya Muhammed. Şimdi bize ders veriyor efendim. Sosyoloji fakültesinde, psikoloji fakültesinde Allah-u Teala hem psikolojik alanda hem sosyolojik alanda bir ders veriyor bize. O derse de Peygamberimiz de diyor ki de onlara. Ne? La yestevil habisu. Pis eşit değildir. Ve tayyibu temize. Pis, temiz eşit değildir. Kötü ile iyi, doğru ile yanlış, güzel ile çirkin eşit değildir. De. Allah Allah. Şimdi muhteşem bir ders ver. وَلَوْ عَجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِسِ. Kötü, pislik seni hayrete düşürecek kadar çok olsa bile asla iyiye, güzele, temize eşit değil. Vay. Muhteşem bir sosyolojik kural koyuyorlar. Ayeti bitireyim de açıklamasını yapacağım. Fettekullaha. Allah'a saygı duyun. Ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Umulur ki felaha, zafere ulaşırsınız. Şimdi burada kelimenin sonu, ayetin sonu affedersin, ayetin sonu zaferle bitiyor, felahla bitiyor. Yani yukarıda bir mücadele var ki burada zaferden bahsediyor. Zafer nerede olur? Daha çok manevi alanda zafer olur. Bizim bildiğimiz ordularımız gider efendim savaşır, orada düşmanını yener, bir zafer elde, ama mutlaka bir mücadele var ya, anlıyor musun? İşte bu mücadele yukarıda iyi ile kötü arasında. Anlaşıldı mı şimdi? Şimdi ayeti aç. Burada Allah-u Teala bütün insanlığa şunu sesleniyor. Bu bütün insanlığa sesleniyor bunu. Diyor ki sizi hayrete düşürse bile kötülük iyiliğe denk değil. Yani bunu buraya niye koydun ya Rabbi? İnsanlar pesimist olmasın. Ne demek pesimist? Yani hocam doğru Türkçe konuş, kötümser demek. Çünkü ha battık batıyoruz, ha battık batıyoruz. Sözleri yakışmaz bir toplumun halkına. Anlıyor musunuz? Kötümser olmaması lazım bir Müslümanın. Çünkü kötülük şuna benzer. Şurada bir leş olsa, mahalleye bir hayvanı atsak orada bir hafta dursa, bütün mahalleyi kokutur. Bütün mahalleyi rahatsız eder. Ama bir tane leş. Kötülük, kötülüğün kokusu çok çıkar. Ve insanları kötümserliğe götürür. Allah diyor ki asla iyiye denk değil. Ne büyük olursa olsun. Anlıyor musunuz? Bu ne demektir? Lut kavmi o kadar pislik içinde yaşadı. Habis. Bu kelimeyi açıklayacağım şimdi. O kadar pislik içerisinde yaşadı. Ama o toplum bir Hazreti Lut'a eşit değildir. Anladın mı? Şimdi anladın değil mi? Onun için Hazreti İbrahim'e Allah kânet ümmeten kânitel billâhi. Kâne ümmeten kânitel. O bir ümmetti diyor. Tek başına bir milletti ya. Tek. Anlıyor musun? Bu mana bakınca öyle olur. Yani bir manası böyledir o. Nahl suresinin son sayfasındaki ayet. Tek başına bir ümmet. Yani bir kişi Bir topluma bedel olur. İşte Hazreti Lut böyle idi. Bütün toplum gitti, onu Allah kurtardı. Şimdi demek ki kötü ne kadar kokutsa bile, etrafı kokutsa bile Müslüman asla ümitsizliğe düşmez. Bunu yapmak için verdi burada Allahu Teala. Bunun dersini veriyor. Müslüman insanlar kötümserliğe, ümitsizliğe düşmemeli. Ümitsizlik çok kötüdür. Ümitsizlik münafık alametidir. Nankörün alametidir. Kâne yevûsâ. Ümitsizliğe düşer diyor. Kim? Nankör. Tabii şimdi burada bir ahlak dersi veriyor. Bir de başka bir şey veriyor. Yani bunun içinde kelimeleri irdelersek bir şey veriyor. Şimdi o habisin manasını vereceğiz. Ne anlamlara geldiği konusunda. Pislik, yanlış davranışlar belki insana zevk verebilir. Onun zevki büyük gelebilir. Adam zina etti. Çok zevk verebilirim. Hırsızlık yaptı, büyük para kazandı, köşeyi döndü, kimse görmedi. Ondan büyük bir zevk duyabilir. Ama iyinin verdiği mutluluğu asla veremez. Kötülük zevk verebilir ama mutluluk veremez. Ha demek ki seni hayrete düşürecek kadar zevk duyabilirsin bir yanlış hareketten. Bir pislikten böyle bir zevk duyabilirsin. Ama asla iyinin vereceği mutluluğu vermez sana. Zevk verirsen ama mutluluk vermez. Mutluluğu iyilik verir, güzellik verir, temizlik verir. Bu sefer işin psikolojik boyutuna dikkati çekti ayet. Biraz evvelki sosyolojik boyutuydu. Yani insanlar yanlış davranıyorlar, pislik yapıyorlar. Efendim, ya battık, batıyoruz ya, bu memleket ne hale geldi ya, ne oluyor ya filan. Yani deriz, böyle bir pesimistliğe, ümitsizliğe düşeriz. Bu sosyolojik anlamda. Ama yanlış davranışın, pisliğin insana verdiği bir zevk vardır. Anlıyor musun? Bu zevk asla iyinin verdiği mutluluğa denk olamaz. Çünkü mutluluk kalıcıdır, zevk geçicidir. İşte burada bu ayet muhteşem bir psikolojik analiz yapıyor. Biraz evvel sosyolojik analiz yaptı. Şimdi de psikolojik analiz yapıyor. Yani insanın hissettiği, Allah-u Teala diyor ki bu yapacağın pislikler var ya sana zevk verebilir. Yani bu ayet muhteşem bir ders. Yani sanki yeni indi ha. Ben öyle hissediyorum. Ayeti Hazreti Peygamber şimdi geldi. Yeni anlat. Habis kelimesini biraz irdeleyelim arkadaşlar. Tayyip'i de irdeleyelim azıcık. Buradan şimdi bunlar kızarlar bize. Açıklamasını güzel yapıyor. Orada kızmayacak bana da. Şimdi habis kelimesinin pislik diyoruz buna. Bu pislik deyince ne anlama geliyor? Pislik mesela Nur suresine gidersek orada zanilik anlamına gelir. El habisatü lil habisin ve tayyibatü lil tayyibin. Pis kadınları pis erkeklere, temiz erkekleri temiz kadınlara, temiz kadınları temiz erkekler için ben yarattım diyor Allah. Ben böyle bir kaide koydum. Vay vay vay. Dehşet. Yani Nur suresinde kaçıncı ayette onu söyleyeyim size şimdi. Onu gidin bakın. Onu okuyun onu benim tefsirden. Burada bak. 26. ayet. El habis bil habisi. Zani kadınlar, pis kadınlar, pis erkekler için, zani erkekler için. Vel habisune, pis erkekler, lil habisat, pis kadınlar içindir. Ve tayyibatu, temiz kadınlar, lit tayyibine, temiz erkekler içindir. Ve tayyibune, temiz erkekler, lit tayyibati, temiz kadınlar içindir. Anlıyor musunuz? Kaide budur diyor. Ben bu kaideyi koydum. Ha biz tabi burada bu kuralları bilmediğimiz için devreye duygular giriyor. Duygu girince bir de bakıyorsun ki çöpte biten bir gülden peşine koşuyorsun. Asaletini bilmiyorsun. Şimdi burada delikanlılar iyi dinlesinler ya. Anlıyor musun? Ha burada buradaki pislik cinsel ahlaksızlık anlamına geliyor. El habisat. Bu da o anlama geliyor. Ama gidersek İbrahim suresinde başka bir anlama geliyor. Mesela aha bak oraya geldik. Der ki burada elem tera keyfe laraballahu metelen kelimeten dayyibeten keşeceretin dayyibetin asluha tabitu meferruhati sema tu'ti ukuleha kü'inin bi'idni rabbiha ve yadribullahu lebtan nasi leallem ve tefekkerun. Efendim ve meselü kelimetin habisetin içi tüzzet min fevgül arlı mâle hâlin karar. Burada yanlış bilgi anlamında kullanıyor habisi. Yanlış bilgi pis bilgidir, kirlenmiştir. Baba. Diyor ki neredeydi? Ha burada. Diyor ki Allah-u Teala ben size bir misal veriyorum. Bak nasıl misal veriyorum. Allah nasıl misal veriyor. Neyi? Meselen kelimeten dayyibe. Temiz bir kelime, temiz bir bilgi. Verimli bir bilgi, faydalı bir bilgi. Nerede biliyor musun diyor Allah? Keşeceratin dayyibetin. Verimli, bereketli bir ağaca benzer. Asluha sabitun. O ağacın kökleri yerde sağlam ve fer'uha fissema. Onun dalları göktedir. Bu temiz bilgi. Bu sefer temiz kelimesini bilgiyle ilgili sıfatı olarak veriyor. Ve tü'ti ukülleha külle haynin bi izni rabbiha. O meyve, o ağaç meyvesini Allah'ın izniyle verir. Anlıyor musun? Düşünesiniz diye ben bu misali veriyorum. Ve meselü kelimetin habisetin. Habis bir kelime. Yani yanlış bir bilgi. Kirlenmiş bilgi. Keşeceratin habisetin verimsiz bir ağaca benzer. Nisbüset min fevkulallı maliha min karar. Yere yıkılmış kütük gibi onun kararı yoktur. Onun kökleri yoktur yani. Anlıyor musun? Kökleri olmayan bir ağaca benzer. Yıkılır. Demek ki burada habis kelimesi bilgiyle bağlantılı olarak kullanılıyor. Orada cinsel ahlaklı bağlı olarak kullanıyor Allahu Teala. Demek ki bu habis dediğimiz şey pislik. Ne varsa toplumda bunun içine girer. Tayyip de temiz, verimli, bereketli anlamına gelir. Mesela Araf suresinde Allahu Teala bunu bir arazi için kullanıyor ama kadın için kullanıyor. Helal süt emmiş kadına tayyip diyor. Onun doğuracağı çocuk Rabbinin izniyle büyür. Ama çorak arazide ise diken biter diyor. Yani haram lokma ile büyümüş. Haram süt emzirdiğin zaman diyor onun çocuğu diyor diken olur diyor topluma. Ayet. Demek ki haram lokma da habis oluyor, pis oluyor demek ki. Efendim. Yani bu kelimeyi size analizini yaptık Tayyip'le beraber. Bunun psikolojik boyutunu anlattık, sosyolojik boyutunu anlattık. Ama hiçbir zaman o ona eşit değildir. Bunu böyle bileceksin. Kötümserliğe düşmeyeceksin. Sana ola ki ey insan diyor Allah. Ola ki kötü bir iş yaparsın sana zevk verir. Öyle zevk verir sana. O zevk geçicidir ama iyinin sana vereceği mutluluk ise o kalıcıdır. Hiçbiri asla eşit kabul edilemez. Efendim, muhteşem bir efendim ayetle karşı karşıya. Ya Rabbi, sen şimdi burada bir kaideyi koydun. Tamam. Bu analizleri yaptın. Ama nasıl biz bunu elde edeceğiz şimdi yani? Bir soru sorarız. Akıl. Takva. Fettekullah. Allah'a saygı duyacaksın. Ben ne diyorsam ona saygı duyacaksın. Sana bir şey söyledim. Ya ülilebab. Lüb denen aklınla bu işlere. Çünkü akıl olmadan takva olmaz. Takvayı başka türlü anlatıyorlar ama öyle değil. Öyle değil. Akıl. Git Bakara 197'ye. Git efendim 201'e Arap. Git En'am 151, 152, 153'e. Bu böyledir bu. Aklını kullanamayan, düşünemeyen adam takva sahibi olamaz. Bu kadar basit. Şimdi takvayı devreye soktu. Aklı, lüb denen aklı devreye soktu Allah. Lüb. Lüb'ü anlatmıştım size. Efendim. Lüb neydi? Lebbe. Fiilinden geliyor demişti. Hatırlayın. Epey oluyor. Yeni gelenler için söylüyorum bir daha tekrar. Lebbe. Lüb denen akıl lebbe fiilinden gelir. Lebbe bir işin, bir haberin özüne inmek. Bilinmezlik kabuğunu kırıp özüne inmek. Yani cevizi öyle yiyemezsin, cevizi. Dişini mişini kırarsın. Yutamazsın. Kıracaksın, özünü dışarıya çıkaracaksın. Meselelerin, problemlerin, sorunların özü vardır. Bir bilinmezlik kabuğu vardır. Akıl o bilinmezlik kabuğunu kırar, içeri özüne iner. İşte buna lüb denen akıl denir. Ağlıyor musunuz? Bizde hiç yok. Bizde hiç yok. Bir de o özü dışarı çıkarır. Bir şeyin özünü dışarıya çıkarmaya da akıl denir. Lüb denen akıl. Yani cevizi atıyorsun onu toprağa. O elementlerle buluşuyor. Orada kabarıyor onun özü. Bir de bakıyorsun kabuğu kırdı, çıktı dışarı, filiz oldu, ağaç oldu. Akıl budur. Akıl meselelerin özü dışarı çıkarır. Veya dışarıdan o kabuğu kırıp öze iner. İki tane ameli var bunun. Akıl. Ya bu bizim aklımız karga kadar yok ya karga. Geçen anlattım size, dedim onu size de. Bizim bahçede ceviz var, apartmanın bahçesinde. Karga geliyor oradan, cevizi alıyor, çıkıyor havaya, uçuyor havaya. Oradan bırakıyor onu, kırıyor onu, onunla iniyor, içini yiyor. Akla bak, karganın akla bak. O kadar aklımız yok ya. Olacak iş değil ya. Bakıyorum ben bunu, ben bakıyorum. Gagamla bunu kıramam, bu cevizin kabuğunu. Nasıl kıracağım onu? Çıkayım yukarıda da bırakayım onu kırılsın. Anlıyor musunuz? Ya böyle bakıyorum kargaya. Hakikaten bunu gözlemini yaptım yani. Dedim ya vallahi ya Rabbi. Bu kuşa da bu aklı verdi. Ama bizim böyle meseleleri alıp da yukarıdan bırakacak halimiz yok. Kakamız da yok. Ne yapacak? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu lebbe, bu lüb denen akıl muhteşem bir güç bu. Şimdi aklın boyutları var Kur'an'da. Aklın işlevleri var. Nuha, hilm, hicr, lüb, akıl. Bunların fonksiyonları ayrı ayrıdır. Ama bazı fonksiyonlar müşterektir. Bazı fonksiyonlar ayrı ayrıdır. Bunun kitabını yazdım da. Bunun kitabı var burada. Efendim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, yukarıda bir kaide koydum. O kaideye lüb denen akılla yanaşacaksın. Yanaştık ya Rabbi. Takvayı da kullandık. Ne olacak şimdi? Amaç ne? Amaç tuflihun. Zafere ulaşacaksın. İyi ile kötünün mücadelesinde zafer iyiden yana olacak. Aklını kullanmayan adam iyiden yana zafere ulaşamaz. Anladın mı şimdi albayım? Bak nasıl ders veriyor bu kitap. Bu kitap nasıl ders veriyor? Hiç bunun farkında mıyız? Bize anlatıldı mı bunu? Yok. Alakası yok. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki şimdi bu akılı kullanacaksın da bu aklın en büyük fonksiyonlarından biri soru sormaktır. Yani bir bilgiyi koydunuz buraya masaya. Bu bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? Tayyip midir, temiz midir, habis midir? Bu bilgi. Bunu sorgulayacaksın. Bu sorgulamayı yapacak olan akıldır. Bak hemen derhal hemen sorgulamayı getirdi. Sormayı, soru sormayı getirdi gündeme Allah. Peşi sıra ayet öyle geliyor. Çok ilginç dersler var burada ya. Yani muhteşem. Öyle anlatıyor. Ama bu üniversiteye kaydolmadık ki biz. Allah'ın üniversitesine, Kur'an üniversitesine kaydolmadık ki dersi dinleyeceksin. Ya eyyühellezine amenu. Bu sefer döndü. Ey iman edenlere. La tes'elu. Sormayın. An eşya'e. Konulardan. Konulardan sormayın. İn tubdeleküm teşüküm. Size açıklanırsa kötünüze gider. Kötülüğünüze gider. Sizi üzer. Ve in teselu, eğer sorarsanız anha, o konuları, hine yünezzelül Kur'an, Kur'an inerken sorarsanız tubdeleküm, size açıklanır. Böyle gelişi güzel peygambere soru sormayın. Kendi aranızda bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı yapmayın. Kur'an inerken, vahiy inerken sorun. O zaman ben size açıklarım. Afallahu anha. Bundan evvel yaptıklarından ben affettim, vazgeçtim. Vallahu gafurur rahim. Ben gafurum. Ben halim. Dedi Allah. Şimdi burada soru sorma tekniğini de veriyor. Zamanını da veriyor. Tabii ayeti kerimeyi peygamberimizin dönemine alırsak, peygamberimiz sağken tabii Kur'an gelmeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın bu Kur'an'da kullandığı en önemlilerden biri, insanların sorduğu sorulara cevap vermektir. Yani bazı ayetlerin geliş sebebi sorulan sorulardır. Böylece Allah biz hocalara şunu söylüyor. Özellikle üniversite, lise ve o ilkokul hocalarına şunu söylüyor. Çocuklara soruyu sorduracaksın. Bak ben sorduruyorum kullarıma. Ve o sorduğu sorulara niye bu soruyu soruyorsun demiyorum. Ve ben cevaplandırıyorum. Anlıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in bir metodu da budur. Onlarca ayet vardır. Soru sorma neticesinde gelmiştir. Örneğin bir tane söyleyeyim size. Kadınla ilgili peygamberimize soru soruyorlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in kadınla kadın hakları ile konusuyla ilgili görüşü nedir filan diye sordular. Tabi böyle bir ayette gelmediği için o zaman hemen Allah-u Teala ayeti gönderdi. Nisa suresi. Ve yesteftûneke fin nisa. Kadınlar hakkında sana soru soruyorlar. Ulillahu yuftikum. De ki onlara, fetvayı Allah verecek. Kadınlar hakkında fetvayı Allah verecek de onlara. Baba. Peygamberi konuşturmuyor. Kadın konusunda peygamberimizi Allah konuşturmuyor. Sen fetva verme. O kadını ben yarattım, benim kulumdur. Onun fetvasını ben veririm. Onun hakları hakkında ben konuşurum. Baba ayeti var. Bunu bilmiyorlar canım. Bak peygambere diyor ki, de ki onlara, fetvayı Allah verecek. Ve işte kadın hakları konusunda Kur'an'da onlarca ayet var. Fetvayı Allah verecek. Şimdi orada bir soru soruluyor. Mesela yeselûneke anil hamri vel meysir. Sana alkol ve kumar hakkında soruyorlar diyor. Bakara 219 olması lazım. Ha, alkol hakkında soru soruyor, onu bile cevaplandırıyor Allah-u Teala. Yani cevapsız bırakmıyor. Lan nedir bu, ne biçim soru soruyorsun, alkolden soruyorsun, kumardan soruyorsun, ne demek? Böyle bir şey yok, cevaplandırıyor. Demek ki olay şu, hocalar talebelerin soracağı soruyu cevaplandıracak. Cevaplandıramıyorsan, bilmiyorsan öğrenirim, gelirim, söylerim diyeceksin. Bunda bir kötülük yok. Bir sürü müftü arkadaş, bir sürü hocalar telefon ediyor bize, soruyor telefon. Cevabını veriyor, o da cevabını veriyor. Yani bunda bir kötülük yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek. Şimdi burada, fakat öyle sorular vardır ki diyor Allah-u Teala. Bak, öyle sorular vardır ki, Kur'ansız buna cevap veremez. Bugüne bu ayeti getirdiğimiz zaman bunun anlamı bu. Yani hine yunezzelül Kur'anu, Kur'an indiği vakitte sorun dediği bugün ne? Bugün Kur'an iniyor. Her an iniyor. Her an gönülden gönüle, beyinden beyine iniyor. Hiç durduğu yok. Evet. Ama işte burada bugüne bu ayeti getirdiğimiz zaman öyle sorular vardır ki Kur'ansız çözmeye kalkarsan kafir olursun. Bir sonraki ayette söylüyor. Sizden evvelkiler sordu da kafir oldular diyor. Bir sonraki ayet. Ha, demek ki vatandaş bize soru sorduğu zaman o sorulara Kur'an'la cevap verecek. Bunun başka kaçarı yoktur. Adamı dinden çıkarız. Görüyor musun şimdi? Bak şuna bak, şuna bak. Bak. Yani soru mutlaka sorulacak. Doğrudur diyor Allah-u Teala. Ama öyle sorular vardır ki Kur'ansız size açıklanırsa kafir olursun. Anlayın şimdi. Onun için adam ne diyor? Ya orada bir şey vaaz dinledim diyor. Eğer din buysa diyor, ben o dini kabul etmiyorum diyor. Bana diyor ona. Ben o dini kabul etmiyorum hocam. Benim böyle bir dinim olamaz. Senin dedim böyle konuşma hakkın yok diyorum ona. Sen dinini kendin öğrensene. Adam oluyor kıpkırmızı bu sefer. Sen niye başkasına bağlıyorsun dinini? Başkasının yanlış söylemlerine niye bağlıyordu dinini? Sen git öğren. Haklısın diyor. Ama bakın, adamı çileden çıkarıyor. Olay o. Şimdi burada bundan evvel yaptıklarınızı affediyorum diyor. Ama bundan sonra sakın ha, doğru soru sor, vaktinde soru sor, yerli yerinde soruyu sor, Kur'an'ı bilene sor, onu da söylüyor başka ayet. Fes'elû ehle zikrin kütüm la talem. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene sor diyor. İki defa tekrar ediyor. Nahl suresinde ve Enbiya suresinde. Bak, bilmiyorsan hani bilene soracaksın. Oraya ilk gelişi güzel, bu hocadır deyip sormayacaksın. Yok öyle bir şey. Müslüman sorduğu, sahip olduğu soruya, aklının ortaya çıkardığı soruya saygı duyuyor. O kendi soruna saygı duymuyorsan, başkasının sorusuna nasıl saygı duyuyor? Onun için o sorunun cevabını ehline soruyor. Yani evlenmek için iyi kız arıyorsun, güzel kız arıyorsun, kapı kapı dolaşıyorsun. He, çocuğunu evlendireceksin. Kafandaki soru için, dinle ilgili bir soruya kapı kapı dolaşıyor musun? Geldiğini soruyor. He. Bak, bunlar soru sorma edebi öğretiyor burada. Edebi, ahlakı öğretiyor. Ama şimdi bize de diyor ki, bak, hine yünezzelül Kur'an. İnsanlara açıklamayı Kur'an yapacak. Sen değil. Bana diyor ki, bak, kafanı kırarsın, insanları yoldan çıkarırsın bayrakta. Ha böyle gelişi güzel konuşma yaparsan, gelişi güzel fetva verirsen, insanları yoldan çıkarırsın. Bak şimdi, bak hemen alttaki ayete inelim. Neredeydi o? Ha. Gadise eleha kavmun. Sizden evvel kavim sordu da o konuları. Min gablikum, sizden evvel. Sümme asbahu biha kafirin. Sonra onun kafir oldular. O konunun kafiri oldular diyor Allah. İnkar ettiler. Yani soru çok önemli bir konu. Şöyle söyleyeyim size. Acıktın. Ne arıyorsun? İyi yemek arıyorsun değil mi? Ala o lokantaya gitme diyorsun. O lokanta iyi değil. Onun yemeğine iş yok. Ha, oradaki lokantanın iyi değil mi? Hadi gidelim oraya diyoruz. Öyle demiyor musun? Acıktın. Ha, soru sormak da beynin acıktığını ifade ediyor. Onun da lokantasını bulacaksın da. Onun da iyi lokantasını bileceksin. Kim sana doyuracak seni? Öyle değil mi? Ha, onun için lokantalar deniyor. O da beyin acıkması. Soru sormak o demektir. Yani benim beynim acıktı. Ben doyurmak istiyorum onu. Bana yemek diyorsun. İşte o doyurmayı Kur'an yapar. Heyne yünezzelül Kur'an'ı tübdelek. Olay bu. Efendim, ezan okunuyor. Şimdi bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir özet yapıyorum. Allah-u Teala Beytullah'ı anlattı. Kutsal mabedi anlattı. İnsanların ayağa kalkışıdır dedi. Efendim, kutsal aydan bahsetti. Kurbandan bahsetti. Gerdanlı kurbanlardan bahsetti. Niye bunu yaptım dedi. Siz Allah'ın göklerde ve yerde her şeyi bildiğini, her şeyi bilen olduğunu bilmeniz için. Yani bileni bilmek çok önemli bir maharet. Bileni bilmek. Anlıyor musun? Efendim, ardından dedi ki, bilin ki tekrar Allah'ın azabı şiddetlidir ve Allah'ın affedici olduğunu, merhametli olduğunu söyledi. Ve ardından dedi ki, peygambere düşen tebliğdir. Size ulaştıracak benim mesajımı, ama siz ona muhalefet ediyorsunuz açıkça ve gizlice. Açıkta yaptığınız muhalefeti de biliyorum, düşmanlığı da biliyorum. İçinizde gizlediğinizi de biliyorum. Ve ardından bir ders verdi. Dedi ki, sizi hayrete düşürse bile kötülük asla iyiliğe denk.